Ja se on iltaa. Minä olen Toni Efremoff ja kuuntelen tällä hetkellä nuorisokanava Hertsilää ja melankolian melodioita tällä hetkellä. Mitä täältä soi? Hyi. Tämä on taas tätä, että niinku soi niinku jotain aivan niinku, mä en tiedä mitä tuolta niinku, minidiskiltä oikein soi, mutta niin, mä luulin, että sieltä olisi kuulunut tuota kenties jotain noita, että olisi löytynyt taustamelodia, mutta näin mun pitää vetää ilman taustamelodioita tällä kertaa, jotenka ja tavallaan se, en tiedä sopiiko se tämän mun tota ohjelman teemaan millään tavalla, mutta. Tänään meikäläiseltä olisi luvassa hieman marraskuuhun sopivaa musiikkia, mikä on siis tuota ihan oliko se näin? Mä en ihan... Tällähän mennään niin kuin pitikin. Hienoa, nyt ollaan sellaisella paikalla niin kuin ollaankin. Eli tuota, mulla olisi siis aika paljon progeja täällä listalla, mutta myös kaikkea muutakin. Yritetään tässä sanotaan näin, että kyllä tämä todennäköisesti lista tulee elämään tämmöisen on 2 tunnin aikana, kun mä tässä niin musiikkia saan soittaa. Mutta aloitetaan vähän pidemmällä biisillä tällä kertaa, kuten aina ennenkin ollaan aloitettu olla vähän pidemmällä biisillä. Mulla on täällä nimittäin listalla biisi nimeltä Paranoid Android Radioheadiltä. Ja se on, mä en muista minkä vuoden biisi, mutta kyseessä on kuitenkin eräässä animesarjassa soiva biisi, sen nimisessä animesarjassa kuin Ergo Proxy, joka on aikanaan myös julkaistu Suomessa. Jännä tällainen pieni faktoidi, nippelitieto anime-maailmasta. Jahas, tää jostain syystä nyt... Noin. Thank you. Ja tässä kuulette tällä hetkellä vielä hetken aikaa Paranoid Android ja Radioheadiltä. Minä olen Toni Efraus ja tervetuloa Nuorskan Hertzilän Melankolian Melodiat lähetyksen pariin. Tai no, jatkulle, en tiedä miten tuon voisi oikeastaan esitellä. Mutta me jatkellaan tässä musiikin parissa ihan hetken aikaa. Oho, täällä oli ilmeisesti jotain tullut uusia taustaraitoja tänne Hertzilän studioon. Mistä en ollut itse tietoinen ollenkaan, koska en ole ollut reilu noin kuukauteen taas. Tai muutama viikko on ollut tässä lähetyksessä tai tuossa Kerhon jutuissa mukana, niin on ollut vähän, että mä oon ollut tämmönen niinku, jota kysytään silloin, kun jonkun pitää paikata, niin minähän on mielellään ottanut. Olen kyllä kysynyt aina, että jos on ollut vappaita paikkoja. Ja jos siellä tosiaan on sellaisia, jotka asuu tässä Tornio-Kemiinmaa tässä niinku, alueella, niin tai lähialueella, niin täällä on tosiaan radiokerho 13-29-vuotiaille nuorille, kyllä, vielä 29-vuotiaatkin vielä lasketaan nuoriksi. Tämän akseliston ikäluokan ihmisille on tällainen radiotoimintakerho, missä soitetaan, siis missä saa olla ja näin tehdään asioita. Ja saa myös tällä tavalla niinku aina silloin tällöin, kun on aika ja kun on mahdollisuus, niin voi tulla tosiaan tänne vetämään lähetyksiäkin. Et jos olette ihan uusia, niin tulkaa vaan vetämään tänne lähetyksiä, jos haluatte. Mutta kun ollaan tähän väliin pitkästä aikaa housejinkku, ja pistetään tästä heti sitten perään toinen Melankolian melodia soimaan, joka on siis Zen Cafeta, ja se on Piha ilman sadetta, ja etenkä minä olin Toni Efronf ja kuuntelin tällä hetkellä Melankolian melodioita. Nuorisokanava Hertzilä, taajuuksilla 92 ja 101. Enää minusta piittaa, tuulet kääntyy luoteeseen. Jos et sinä enää minua kaipaa, joudun yksin vuoteeseen. Peiton käärin rullaksi sen asettelen viereeni, kuvittelen, että siinä oot. Aamuyö niin lopputon, sängyssäni yhä on, peitto untuvilla täytetty. Jos et sinä enää minua tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo. Piha ilman sadetta ja sitä minä olen, jos sua en saa. Jos et sinä enää minua huoli, olen puu, jonka salama nuoli. Palannut ja revitty maa, sitä minä olen, jos sua en saa. Jos et sinä enää minusta täyty, viikko vaihtuu seuraavaan. Jos et sinä enää minua toivo, joudun yksin tiskaamaan. Vastaan vaikka kysyt et, siirrän puhtaat lautaset kuivauskaappiin alahyllylle. Aamupäivä laahustaa, täytyy iltaan taluttaa ja laittaa niin kuin vanhus nukkumaan. Jos et sinä enää minua tahdo, olen kyllä. kylmä ja kivinen kaivo. Viha ilman sadetta ja sitä minä olen, jos sua en saa. Jos et sinä enää minua kuoli, olen puu, jonka salama nuoli. Palanut ja revitty maan, sitä minä olen, jos sua en saa. Tarvitsen sut, mä tarvitsen sut, kun vaihti on pellon muuta. Tarvitsen sut, mä tarvitsen sut, kun kelloista loppuu aikaa. Ja ahtaana vyöryy ilma, jos et sinä enää minua tahdo. Olen piha ilman sadetta ja jos et sinä enää minua huoli, olen puu, jonka salama nuoli. Jos et sinä enää minua tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo. Piha ilman sadetta ja sitä minä olen, jos sua en saa. Sinä enää minua huoli, olen puu, jonka salama nuoli. Palannut ja revitty maan, sitä minä olen, ja sua en saa. Jos et sinä enää minua tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo. Piha ilman sadetta ja sitä minä olen, ja sua en saa. Ja tässä kuuli juuri Zen Cafen Piha ilman sadetta, ja mikä on ehkä omasta mielestäni yksi Zen Cafen parhaimpia biisejä. Ja se on vuodelta 2003 yksi sen vuoden soitetuimpia biisejä radiossa ja myös sen vuoden yksi suositumpia biisejä ylipäätään. Ja mielestäni kuvaa hyvinkin Suomen tätä voidaan sanoa hieman harmaata ilmaa näin marraskuun alussa. Mutta kun kyseessä on kuitenkin hieman rauhallisia näin osa melankolista kappaleista, mikä onkaan parempi kuin myös välillä vastustaa rauhallista musiikkia soittamalla Musin Resistance albumilta tai Musin The Resistance albumilta saman niminen kappale Resistance, ja lähdetään kuuntelemaan se tähän väliin, joten eikä siinä. Kuuntele tällä hetkellä tosiaan melankolian melodioita ja minä olen Toni Efremov. Ja siinä kuulitte Music Resistance-nimisen kappaleen. Ja kuuntelet tällä hetkellä tosiaan, kuten olen tämän biisin, jokaisen biisin välissä melkein sanonut, että kuuntelet melankolian melodioita, ja minä tosiaan olen Toni Jefremov, tai jotkut saattaa sitten tosiaan tuntea minut tällaiselta nettialiukselta kuin Jefre Okei Mire. Ja se on siis tosiaan Okei Mire, ei Aki Mire, niin kuin aikanaan tuo radiokollegani tuo Rami on aikanaan minua Jefre Aki Mireksi sanonut, mutta se on Okei Mire, se on eellä, se kuulostaa Aki Mireltä, mutta se on mutta kun se lausutaan suomeksi, niin se on Okei Mire. Ja se, koska se on Japani ja niin edespäin, niin... Ja se itse asiassa se nimi joutuu sitä, että Jefre tulee minun sukunimestä Jefremov, ja sitten Okei Mire tulee taas erästä anime-sarjasta, joka on sitten tavallaan vain lisätty, se RE-päätö on vaan niin lisätty vain erään anime-hahmon etunimen perään vain sen takia, että se kuulostaa vähän pehmeämmältä se nimi. Ja muutenkin vähän tämmönen hieman feminiinisempi nimi, niin vähän antaa osvittaa, että ihan ihan niin karskista nimestä kuitenkaan on kyse, niin kuin joillakin ihmisillä. Mutta koska meillä on tässä aina tämmönen pieni, tai mulla pyörii tämmönen pieni muistikatkos aina päällä tämän näiden lähetysten aikana, niin mä unohdin, että tuossa lähetyksen aikana että mä käsin kysymyksen ilmoille, mikä mulla oli tossa miten se on siinä mainoksessa, mikä mä laitan tuossa aamu- tai iltapäivästä tuonne menemään, niin tuonne interwebseihin, niin tosiaan kyseisessä mainoksessa oli kysymys, että mikä on just sun biisi marraskuulle, tai ylipäätään sellainen soittolista, mikä sulla tulee niin kuin marraskuussa soivana. Niin. Itse kuuntelen juuri tällaista musiikkia, mitä mä olen teille soittanutkin tässä nyt tämän illan aikana, tai ensimmäisen vajaan puolen tunnin aikana, mitä tässä nyt on ollut lähetystä. Ja kun marraskuusta puhutaan, ja toinen 11. itse asiassa tänään on päivänä, niin on sikäli ihan merkittävä päivä näin omalle perheelleni, nimittäin mun äitini täyttää juuri toinen 11. vuosia, ja tänä vuonna hän täyttää 42 vuotta. Hän on siis hyvin nuorena minut tähän maailmankaikkeuteen päästänyt tai tehnyt minun isäni kanssa, jonka kanssa en ole ollut pahemmin tekemisissä viimeksi. Hänen kanssaan ollaan juteltu kyllä, mutta niin. Emme ole niin sanotusti vielä muuten fyysisesti tekemisissä, lähinnä internetin puolella. Mutta koska on äitini syntymäpäivä, niin minä kysyin häneltä tänään ennen kuin tänne studiolle marssin, että minkä biisi haluat kuulla. No, hän heitti erään meidän yhteisen suosikkiartistin biisin. Rap-artisti vieläpä. Nimittäin viimeksi, jos kuuntelitte Alternatiivit nimistä ohjelmaa, jossa minä ja Tommi Murto ollaan äänessä aina silloin tällöin parin tunnin ajan, niin siellä tuli soitettua myös Eminemiä tosiaan, ja tällä kertaa kappaleen nimeltä When I'm Gone, mikä on ehkä vähän marraskuun fiiliksellä tehty, joten lähdetään kuuntelemaan, miltä kuulostaa Eminemin When I'm Gone. Yeah, it's my life, my own words, I guess. Have you ever loved someone so much you giving on for? Not the expression, no, literally giving on for. When they know they're your heart and you know you are their armor, and you will destroy anyone who would try to harm her. But what happens when karma swings right around to bite you, and everything you stand for turns on you to spite you? What happens when you become the main source of a pain? Daddy, look what I made, dad's gotta go catch a plane. Daddy, where's mommy? I can't find mommy, where is she? I don't know, go play. Haley, baby, your daddy's busy. Daddy's writing a song, the song ain't gonna write itself. I give you one underdog and you gotta swing by yourself. Then turn right around in that song and tell her you love her, and put hands on a mother who's a spitting image of her. That's Slim Shady, yeah, baby, baby. Slim Shady's crazy. Shady made me, but tonight Shady's rockin' my baby. When I'm gone, just carry on, don't mourn. Rejoice every time you hear the sound of my voice. Just know that I'm looking down on you, smiling, and not it and feel it dang. So baby, don't feel no pain, just smile back. When I'm gone, just carry on, don't mourn. Rejoice every time you hear the sound of my voice. Just know that I'm looking down on you, smiling, and not it and feel it dang. So baby, don't feel no pain, just smile back. I keep having this dream. I'm pushing Haley on the swing. She keeps screaming, she don't want me to sing. You're making mommy cry. Why is mommy crying? Baby daddy ain't leaving no more. Daddy, you're lying. You always say that. You always say this is the last time. But you ain't leaving no more. Daddy, you're mine. She's piling boxes in front of the door, trying to block it. Daddy, please, daddy, don't leave. Daddy, no stop it. Goes in the pocket, pulls out a tiny necklace locket. It's got a picture. This'll keep you safe, daddy. Take it with ya. I look up, it's just me standing in the mirror. These fucking walls must be talking, cause man, I can hear them. They're saying you got one more chance to do right, and it's tonight. Now go out there and show them that you love them, for it's too late. And just as I go to walk out of my bedroom door, it turns to a stage. They're gone and the spotlight is on, and I'm singing. When I'm gone, just carry on, don't mourn. Rejoice every time you hear the sound of my voice. Just know that I'm looking down on you, smiling, and not it and feel it dang. So baby, don't feel no pain, just smile back. When I'm gone, just carry on, don't mourn. Rejoice every time you hear the sound of my voice. Just know that I'm looking down on you, smiling, and not it and feel it dang. So baby, don't feel no pain, just smile back. 60,000 people all jumping out their seat. The curtain closes, they're throwing roses at my feet. I take a bow and thank you all for coming out. They're screaming so loud. I take one last look at the crowd. I glance down, I don't believe what I'm seeing. Daddy, it's me. Help mommy, your wrists are bleeding. But baby, we're in Sweden. How did you get to Sweden? I followed you, daddy. You told me that you weren't leaving. You lied to me, dad, and now you made mommy sad. And I bought you this coin. It says number one dad. That's all I wanted. I just wanna give you this coin. I get the point. Fine, me and mommy are going. But baby, wait, it's too late, dad. You made your choice. Now go out there and show them that you love them more than us. That's what they want. They want you more, so they keep screaming your name. It's no wonder you can't go to sleep. Just take another pill. Yeah, I bet you you will. You rap about it. Yeah, word, can't keep it real. I hear applause. All this time I couldn't see. How could it be that the curtain is closing on me? I turn around, find a gun on the ground, cock it, put it to my brain, scream die shady and pop it. The sky darkens, my light flashes. The plane that I was supposed to be on crashes and burns to ashes. That's when I wake up, alarm clock's ringing. There's birds singing, it's ringing. Haley's outside swinging. I walk right up to Kim and kiss her, tell her I miss her. Haley just smiles and winks at her little sister, almost as if to say, when I'm gone, just carry on, don't mourn. Rejoice every time you hear the sound of my voice. Just know that I'm looking down on you, smiling, and not it and feel it dang. So baby, don't feel no pain, just smile back. And when I'm gone, just carry on, don't mourn. Rejoice every time you hear the sound of my voice. Just know that I'm looking down on you, smiling, and not it and feel it dang. So baby, don't feel no pain, just smile back. Siinä oli tosiaan Eminemin When I'm Gone. Mutta tossa ennen Eminemin When I'm Gone, mä mainitsin, että mulla on hieman isäsuhteet on vähän mitä on, niin sopivasti seuraava kappale on ehkä hieman toiveita, mutta ehkä myös hieman pieni viesti, eikä suoraan ihan viesti, mutta tämmönen, että niin kuin, että jos vaikka isä joskus kuulisikin meikäläisen ääntä, niin muullakin tavalla kuin vain silloin, kun mulla menee vähän, miten menee ja silleen. Mutta Kaija, kun on isä, mulla pullo postia ois, voitko hakea mut täältä pois? Ehkä ei tarvitse hakea täältä mua pois, mutta tiedätte kyllä, mitä minä tarkoitan. Lähdetään kuuntelemaan Kaija, kun on isä tähän väliin. Isä, mulla pullo postia pois. Voitko hakea mut täältä pois? Sammui valot karttapallon. Ja isä, jään Tosiaan Kaija K:n isä-niminen kappale. Tuossa hetki sitten tai tämän biisin aikana ja ennen oikeastaan niin isäkappaleita ylipäätään. Mä vähän selailin tässä musiikkiuutisia. Aika surulliselta näyttää nimittäin niinku maintainly niinku tää päivä musiikkiuutisten suhteen. Nimittäin täällä on aika niinku surullista kamaa. Mä en edes niinku, mä en vaan löydä täältä mitään sellaista, niinku mitään, mistä mä voisin lähteä repimään mitään, koska siis tää on niin surullista ja silleen niinku, tosi paljon negatiivista energiaa tulee tästä niinku viestimme tai tästä niinku uutismäärästä. Ainoa niinku sellainen ehkä vähän niinku meidän tähän lähetykseen teemaan liittyen, niin oli tämän The Smashing Pumpkinsista Smashing Pumpkinsiin liittyvä eräs uutinen. Nimittäin täällä oli tämä Billy Corgan oli laittanut ilmeisesti jotain uutisen tynkään. Mä en muista mihin aikaan se oli tässä, mutta tässä tuli vastaamaan. Itse asiassa joudun vähän niinku käyttää vähän, tossaan se olikin ilmeisesti noin neljä tuntia sitten oli Soundilehti laittanut uutista ylös tai eteenpäin. Nimittäin Billy Corgan on toiveikas Smashing Pumpkinsin alkuperäiskokoonpanon paluusta. Että hän siis toteaa vaan, että haluan nähdä, että onko välillämme ollut kemia yhä tallella. Kyseessä siis The Smashing Pumpkins on siis tämmönen hyvin tämmöistä mielenkiintoista musiikkia soittava yhtye, ja itse asiassa, koska voin, niin minäpä itse asiassa teen noin. Mä voisin soittaa The Smashing Pumpkinsin biisin, joka mulla täällä listalla on. Nimittäin Bullet with Butterfly Wings niminen kappale löytyy listalta. Ja tosiaan vaan, tää oli vaan tämmönen, että niin Billy Corgan oli siis vaan spekuloinut, että haluaisi nähdä, että miten Smashing Pumpkins nykypäivänä voisi soittaa. Ja tosiaan, koska mä haluan vaan kertoa tässä vaiheessa myös sen, että niin Billy Corgan on nykyään myös jossain määrin aktiivinen showpainipiireissä. Tämä samainen Billy Corgan, joka on Smashing Pumpkinsin laulaja. Tai on, laulajahan se on kyllä. mukana yhtyeessä kuitenkin, tai mukana yhtyeessä silloin aikanaan oli yhteydessä yhtyeessä, hyvinkin aktiivinen. Mutta lähdetään tähän väliin kuuntelemaan The Smashing Pumpkinsin Bullet with Butterfly Wings, joten eikö tässä, se on heti tämän viisin jälkeen taas mennä eteenpäin lähetyksessä. Tämän biisin tosiaan esitti tällainen pumppu kuin The Smashing Pumpkins. Tänään myös heti myös tämän tuon biisin aikana mä vähän selailin muitakin uutisia ja vieläkin Siis mä saan vaan negatiivista energiaa, kun mä luen näitä uutisia täällä. Joku voi sanoa, että laita ne uutiset sitten kiinni, kun ne oikeasti tuottaa sulle negatiivista energiaa. Mutta tota... voi voi. Mutta jotenkin se vaan tulee sellainen niin kuin tällä hetkellä, ainakin niin kuin, nyt, juuri nyt tuntuu siltä, että täällä oikeasti on vain negatiivista energiaa. Mikä vaan tuntuu niin pahalta tässä niin kuin... Kun kuuntelee tätä, kun katsoo tätä, mitä täällä tämän uutispäivän aikana on tullut. Ei mitään positiivista. Ja ei niinku olisi kiva jos olisi vähänkään tota niin parempaa kamaa kuin vaan kaiken maailman syytöksiin ja tämmöstä, mutta olisi kiva, jos olisi vähän positiivisempaa uutista, niin voisi lukeekin näin jonkun uutisen täältä. Ehkä ainoa, minkä mä voin lukea täältä, niin on se, että Haley Joel Osment sai roolin The X-Filesista, siis kyseessä on tuleva kausi, 11. Ilmeisesti 11 kausi, missä tämä tulee esiintymään tämä henkilö. Ja tältä kuudennen aistin lapsitähti näyttää nykyään. Jaha, jälleen tämmönen clickbait-uutinen, kiva. Kiva tietää ainakin, että edes Haley Joel Osment on saanut roolin kyseisestä sarjasta. Näinhän se voi sanoa. On hauskaa, että minä en voi sanoa edes niin omaa suosikkisarjaani X-Filesia niinku ilman, että mä sanon, että sinne tuossa miettimällä. Hankalaa se on, kun tekee lähetyksen ja yrittää tässä niin kuin kehittää ilman mitään varsinaista suunnitelmaa, että mitä sitä sanoo. Mutta koska jotenkin tuntuu vain, että kun nuo uutissivut on saanut vaan pahella tuulelle, niin soitetaan musiikkia. Mulla on tuolla seuraavana biisi nimeltä biisi White Stripesilta, kappale nimeltä Seven Nation Army. Lähdetään kuuntelemaan. Ja miltä se kuulostaa? Taking that time. Siinä oli tosiaan Seven Nation Army. Tämmönen hyvin, ehkä vähän yhteiskuntakriittinen kai kappale. Mikä siis? No, se on Seven Nation Army. Mutta tunnetaan tosiaan tosta rytmi, tai tosta hyvin simppelistä rytmistään. Itse ainakin pidän siitä tuosta biisistä todella paljon. Mutta tää on taas jep. Tuossa juuri noin vajaa puoli tuntia sitten V2.fi peliuutisia niin laittoi eteen tulemaan, että My Summer Car, tämä suomalainen kotikutoisuutta huokuvan peli-idean toteuttaminen. No niin, V2 kirjoittaa näin, että kotikutoisuutta huokuvan peli-idean toteuttaminen voi toisinaan kannattaa. Kotimaisen peliteollisuuden helmi. My Summer Car nimittäin löi tekijänsä leiville, kertoo Helsingin Sanomat. Tänään julkaistuissa verotiedossa osataan kertoa, että pelin luonut Johannes Rojola keräsi ansiotuloja lähes 600 000 €. Näistä suurimman osan alkuperän voineen melko turvallisesti olettaa juontavan juurensa My Summer Cariin. My Summer Car julkaisti ennakkoversion lokakuussa 2016. Ensimmäinen vuosipäivä lahja oli mittava päivitys. Eli tosiaan, Tydessä on tämmönen hyvin suomalainen autonrakennussimulaattori, jossa nesteet virtaa ja ollaan oikein suomalaisessa ympäristössä. Oliko muistaakseni kesä 95 on? Missähän se oli se? Mihin tää peli sijoittui? Mutta tämmöseen mökkimaisemaan ja hyvin tällaiseen keskelle ei mitään, niin kuin Suomea voi vähän kuvailla. Tuli muistaakseni jonnekin Etelä-Pohjanmaalle vielä tarkalleen ottaen. Mutta kuitenkin tämmönen suomalaisuuden simulaattori, suomalaisuussimulaattori, tämä My Summer Car. Mutta ei kuitenkaan soiteta mitään siihen nysäriin suuntaavaa, vaan soitetaan tähän väliin kappale nimeltä No One Knows, jonka esittää tällainen ulkomaalainen metalli rockpumppu nimeltä Queens of the Stone Age. Zoom! Señoras y señores, itse aquí está el DJ. Joo, mä en tuota loppua viitti soittaa, se on vaan tommonen taustamelu, tahallinen taustamelu ilmeisesti. Mutta mä tossa juuri luin hieman taustatietoa Queens of the Stone Ageista. Eli tuota, kyseessä on siis tämmönen 96 perustettu yhtiö, jonka alkuperäinen nimi oli, tai ainakin tämän, Joshua Homman nimeämänä Gamma Ray, mutta koska Saksassa oli jo Gamma Ray-niminen power metal-yhtye, tämä Joshua Homme sitten vaihtoi tämän yhtyeen nimen tuottaja Chris Gossin kommentista tällaiseksi hienoksi nimeksi kuin Kivikauden kuningattaret. Nimittäin hän oli tämä Chris Gossin oli siis todennut vain Hommelle ja tämän ja tälle yhtyeelle, että tehän olette kuin Kivikauden kuningattaria. Itselleni Queens of the Stone Age on alun perin tuttu juuri tämän kappaleen myötä, niin tuolta Guitar Hero -ajoilta, silloin kun minä pelasin paljon Guitar Heroita, niin se tuli siellä vastaan. Ensimmäisen kerran juuri tämän No One Knows-kappaleen kautta, ja mä tykkäsin siitä kappaleesta, ja se on jäänyt sitten jollain tavalla meikään sen soittolistalle. Mutta mennään kuitenkin soittolistalla eteenpäin, ja ennen kuin niin mennään taas kunnolla soittolistassa riippaasti eteenpäin, niin muistutan myös siitä, että meillä on tosiaan minulla on täällä tosiaan kysymys, joka kuuluu näin, että mikä on juuri sinun marraskuun soittolistasi? Tai millainen se on? Tai millainen on unelmasoittolistasi? Ylipäätään olisi mukava kuulla teidänkin musiikkimausta, joka kuuntelee sitä tällä hetkellä. Viestejä saa laittaa joko mulle Instagramissa suoraan @jefreakemire, tai sitten Twitterissä @jefreakemire, tai sitten ihan tuolta tuolla vanhalla kunnon Hertzilän shoutboxilla, joka löytyy siis osoitteesta hertzila.com. Mutta mennään eteenpäin. Unlike Pluto ja Everything Black. Tämä on mulle ihan tuntematon kappale. Tämä on mulle vaan tuli biisiehdotuksena tuolla meidän kaverin porukan Discord-kanavan kautta. Joten mä päätin, että mikä jottei, soitetaan pois. Ja joo, tsekataan, että millainen kappale on Everything Black. Baby, you should come with me, and we can kill a life. It's a life for the blackout, black. killer lights, hit the lights where they black out, black out, hit the lights where they black out, black out. Siinä oli tosiaan Everything Black, jonka oli esittänyt tällainen yhtye kuin Unlike Pluto. Ja ilmeisesti mukana oli tällainen laulaja kuin Mike Taylor. En ole itse tosiaan Unlike Plutoa koskaan kuunnellut, ja tää oli mulle ihan tämmönen blindback-biisi. Eli tämän blindbackhän voidaan sitä sanoa, että niin sanotusti sokea pussi. Eli vähän niin kuin, että meikäläinen kurottaisi pussi ja ottaisi vain jonkun random lapun sieltä, jossa on toi nimi, niin se tavallaan samaa niin tilannetta voi kuvailla niin tuon biisin kanssa meikäläistä. Meikäläinen ei tiennyt siitä yhtään mitään, mutta kaverin toivon, niin mä ajattelin, että no mikä juttu, eikäpä sen voi soittaa. Ja mä voin sanoa, että kyllä toi oli semmonen soittamisen arvoinen kappale. Mä huomasin, tuolla oli mielenkiintoinen uutinen täällä kun amparit.comin tää sit on tämmönen uutisportaali. Täällä uutisportaalissa oli V2:n julkaisema uutinen tällaisesta mielenkiintoisesta jep. Mielenkiintoisesta uutisesta, mikä oli siis tässä oli, V2 oli kirjoittanut näin, että CIA paljastaa, Osama Bin Laden oli retropelaaja ja anime-fani. Huvittaa ajatus tommosesta, että miten voi, miten tämä on, että se, nimittäin mielenkiintoisia juttuja, mielenkiintoista settiä, nimittäin täällä täällä oli tämä uutinen menee näin, että CIA:n arkistoista on tällä viikolla avattu jos jonkinlaista kansiota. Yksi niistä kertoi, mitä Osama Bin Ladenin tietokoneelta löytyi, ja se kiinnostaa hieman peliyleisöäkin. PC Gamer kertoo, että Osama piti retropeleistä ja animesta. Tämän johtopäätöksen voi vetää muun muassa seuraavista Osaman kiintolevyn löydöksistä. Siinä on jäätävä lista näistä. Täällä oli mitä pääosin tässä voidaan mainita, niin okei, täällä on Ant, Batman Gotham Knight, BBC Great Wildlife Moment, Biography, Cars, Chicken Little, CNN Presents, World's Most Wanted, Final Fantasy 7, kaikkea jännää, siis tää on jotain todella outoa. Ja sit joo, ja sitä löytyy myös runsaasti kuvakaappauksia retropeleistä, oudosta vähäpukeissa ja naisia sisältävistä peleistä. Lisäksi kiintolevyltä löytyy arabiaksi tekstitetty Street Fighter 4 The Ties That Bind anime-elokuva. Joo. Juu, elikkäs minä en kyllä. Voi. Mutta tuolla sitten kun menin lukemaan kommenttiosiota tästä kirjoitusta uutisesta, niin minä sain, niin minä koin taas jälleen niin hyvinkin niin häiriintyneen, sain jälleen hyvinkin häiriintyneen häiriintynyttä päänsärkyä siitä, että taas kommentoijilla taitaa olla nesteet hatussa, sanotaan näin. Mutta jatketaan kuitenkin biisilista eteenpäin. Seuraavana meillä listalla olisi yhtye, ilmeisesti kotimaista musiikkia kotimaisen yhtyeen Widescreen Modin, jälleen tällainen blindback-veto. Siis meikäläisillä tää biisi on tällainen tämmönen blindback-veto. Mä en kuunnellut tätä ehkä minuutin silloin, kun mä tämän heitin tuonne listalle. Jälleen kaveri ehdotuksia. Jälleen saman Discord-kanavan ehdotuksia tosiaan. Niin kappaleen nimeltä Dead Inside, ja yhtye, joka tämän esittää, on Widescreen Mode. Mulle ihan tuntematon, jotenka innolla odotetaan, mitä sieltä tulee. Tällä hetkellä kuulet juuri widescreen modin Dead Insidein loppumelodiat tosta juuri noin, mutta siinä oli tosiaan widescreen mode ja Dead Inside. Joo, mutta mennään ihan just biisistä, että ei ole tullut mitään viestiä, niitä saa muuten vielä lähettää hetken aikaa tässä, kun vielä lähetystä on tuota noin 45 minuutin verran jäljellä. Joo, näin on. Noin 45 minuuttia vielä lähetystä jäljellä, ja minulla on biisejäkin jonkin verran vielä tuolla takataskussa, jotenkaan eikä tästä jotakin äijy tästä listasta. Mutta mennään tosiaan listassa eteenpäin, ja mä annan teille pikku tehtävä. Ketä tämän seuraavan kappaleen esittäjä? Ketä tunnettua, nykyään edesmennyttä tai pitkänkin edesmennyttä laulajaa tämä kyseinen laulava herrasmies kuulostaa? Tämä biisi on anime-biisi, jotenka heittäkää shoutboxiin tai Twitterin tai Instagramiin, niin kuten aiemmin tuossa mainitsin, niin heittäkää sinne minun arvaukset, että ketä tämä laulaja äänetään muistuttaa. Se mikä tämän kappaleen nimi on. En kerro sitä. Jotenka mä haluan, että te sitten kokeilette arvata, että ketä tämä laulaja, keneltä tämä laulaja kuulostaa. Mutta mennään kuuntelemaan seuraava kappale. Can you hear my heartbeat? Tired of feeling never enough. I close my eyes and tell myself that my dreams will come true. There'll be no more darkness when you believe in yourself. You are unstoppable. Where your destiny lies, dancing on the blade, you set my heart on fire. Don't stop us now, the moment of truth. We were born to make history. We'll make it happen, we'll turn it around. Yes, we were born to make history. Born to make history. Born to make history. Don't stop us. My heartbeat, I've got a feeling it's never too late. I close my eyes and see myself, how my dreams will come true. There'll be no more darkness when you believe in yourself. You are unstoppable. Where your destiny lies, dancing on the blade, you set my heart on fire. Don't stop us now, the moment. Siinä oli tosiaan kappaleen nimeltä History Maker Dean Fujiokalta, joka on ja tämä kappale on tosiaan sellaisesta anime-sarjasta kuin Yuri on Ice. Kyseessä on siis tämmönen taitoluistelu anime. Kertoo tämmöstä sateenkaaria piereskelevistä taitoluistelumiehistä, jotka se kertoo siitä, että tämmönen Juri-niminen taitoluistelijapoika ja hänen kehityksestään, koska hän oli aikanaan tällaisissa ilmeisesti joissa jonkin sortin maailmanmestaruuskisoissa, jossa hän muista, tuliko se kuudenneksi? Tuli viimeiseksi, niin jos sen taitoluistelukisoissa, jossa hän sitten jonka jälkeen hän sitten päätyi palaamaan kotiin ja hän sitten saa yllätyksekseen hieman hetken aikaa kotona oltuaan ja suruunsa syötyään niin yllätysvieraan Venäjältä, ja tämä yllätysvieras oli tällainen taitoluistelija-legenda. Oliko nyt Victor nimeltään tämä kyseinen henkilö. Ja Victor hän sitten koulii tästä jurista tämän taitoluistelija tällaisen vanhan taitoluistelija veteraanin. Ja se myös kuvaa myös tilannetta, myös kuvailee Victorin sekä Jurin välistä suhdetta tämä kyseinen animesarja. Kyseinen animesarja sitten sai hirveänä internetissä huutoa, kun siinä oli tosi paljon setavihjailua, ja setalla siis tarkoitan seksuaalista tasa-arvoa. Siinä oli tosi paljon semmoista vihjailua, että että nämä hahmot hieman sellaisia viittauksia, että niitä ei oikein mielellään viittisi tässä mainita ääneen. Mutta Juri on aissit sikseen, sanotaan näin. Ja tässä vaiheessa voisin mainitakin, että tuossa tuli ennen kuin tänne studioon päädyin käymään tuossa läheisessä kirjakaupassa, josta sitten irtosin mukaan uusi kirja luettavaksi. Nimittäin elämänkerta tuolta Gösta Sundqvistiltä, joka on siis tunnetaan Levi and the Leavingsin laulajana ja tämmöisenä monen, sanotaan, että multitask, tämmöisenä monen median miehenä ja oikeastaan monen paikan höylänä. Ja ajattelin, että mikä jottei, ei ihan soita kuitenkaan Levi and the Leavingsia suoraan radiossa, mutta soitetaan häneen liittyviä kappaleita. Toinen on coveri Levi and the Leavingsin kappaleesta ja toinen on sitten hahmosta, jonka josta on ollut mukana luomassa, josta sitten tämän seuraavan kappaleen tämän seuraavan kappaleen jälkeen lisää. Mutta lähdetään kuuntelemaan viikatteen versio Levi and the Leavingsin yhdestä tunnetuimmasta kappaleesta, nimittäin Teuvosta, Maanteiden kuninkaasta. Kaupungin katu oli hiekka. ja kuuntelet tällä hetkellä Melankolian melodioita. Minä olen Toni Efremov ja vielä olen hetken seurannassa vielä noin puolen tunnin ajan. Nimittäin meillä on tässä muutaman biisi vielä jäljellä, tai ainakin jonkun verran biisiä vielä jäljellä tällä listalla. Ehkä ei ihan kaikki ehditä soittaa tämä, mitä mä oon tänne varannut. Mutta tosiaan, kuten jotkut Göstan uraakin seuranneet saattaa tietää, oli Gösta aika kova radiomies. Ja Gösta piti jonkin verran radio-ohjelmia erinäisillä kanavilla. Yksi näistä, tai tunnetuin näistä kaikista radio-ohjelmista oli vuosina 1993-2002, joo, vuosina 1993-2002, joo, niin näiden vuosien välillä esitetty ohjelma nimeltä Koe-eläinpuisto. Ja tästä kyseisestä ohjelmasta on eräs suomalainen nykyartisti, artistihenkilö, tai näyttelevä hahmo, on ottanut päässyt myös ihan musiikkiuraa päässyt tekemään, ja ajattelin, että mikä jottais otetaan tämän hahmon musiikkia hieman tältä listalta. Nimittäin Arne Tenkanen, tai Arne Tapani Tenkanen. Ja Arnenhan tosiaan tämän hahmon esittäjänä tällainen henkilö kuin Kai Kaide Järvinen, joka siis oli hyvä ystävä Göstalle. Ja ehkä tämän syksyn aikana vielä, tai tässä nyt kun vielä on lähetyksen jäljellä, niin mä saan ehkä luettua tuon Gösta Sundqvistin Levi and the Livingston Dynamo-kirjan, ja saatan ehkä jonkin sortin teemalähetyksen vetää Levi and the Livingstonista ja Gösta Sundqvistin musiikista, mitä hän tuolla Koe-eläinpuistossa ja muissa radio-ohjelmissa veti. Mutta lähdetään kuuntelemaan Arne Tenkanen ja kappaleen nimeltä Edestä ja takaa. Tärkeämpää se, että onnellinen ollaan. tosiaan Arne Tenkasen edestä ja takaa. Kuuntelet tällä hetkellä tosiaan Melankolian melodioita ja minä olen Toni Efremov. Olen vielä seurannasi noin vajaan puolen tunnin ajan. Mutta mennään huumorimusiikista suoraan hieman vakavampaan linjaan, ehkä vähän punkahtavampaan linjaan enemmänkin. Nimittäin meillä on täällä listalla seuraavana kappale nimeltä 21st Century Digital Boy, jonka esittää tällainen yhtyö kuin Bad Religion. Ja lähdetään vaan kuuntelemaan se suoraan tästä huumorimusiikin jälkeen. Century Digital Boy. Jep, se oli semmonen biisi se. Tässä päästään, mä yritän nyt tässä tällä niinku nyt nopeuttaa tätä mun lähetyksen loppuosaa tästä niinku setistä sillä lailla, että mä en kovin paljon yritä puhua niinku mitään turhaa, mutta aina välillä tulee puhuttua. Mennään hieman jälleen tuonne ensimmäisen Melankolian melodiat lähetyksen tai tämän setin tiimoille nimittäin. Mä en päässyt yli siitä, että kuinka hyvä yhtye on tällainen pumppu kuin, tai tällainen rockabilly-pumppu kuin Top Cats. Nimittäin heillä on niin tautisen hyvää musiikkia. Olen itse suhteellisen kova rockabilly-musiikin ystävä ja Top Cats vaan, se vaan osaa. Tällä kertaa mennään, ei olla ihan vielä kuitenkaan ihan yötä myöten, vaan keskellä yötä, in the middle of the night, Top Cats, lähdetään kuuntelemaan. These nights are slowly gonna run. Se kuulosti hyvältä, mutta mennään ihan tästä vaan nopeasti, hieman nopeasti eteenpäin, nimittäin täällä on vielä noin viisi kappaletta tuolla listalla. Mä uskon, että kyllä me saadaan nämä kaikki soitettua tämän lähetyksen loppuun mennessä. Mutta edetään listassa eteenpäin. Kappaleen nimi on If You Were There, Beware. Ja sitten nämä Arctic Monkeys. Ja levy, miltä tämä kappale on Favorite Worst Nightmare. We'll be right back. se oli siinä se kappale. Se oli tosiaan If You Were There Beware. Ja sitten oli tällainen yhtiö kuin Arctic Monkeys. Arktiset apinat kuulostaa aika jännältä biisin tai yhtyeen nimeltä. Mutta jatketaan eteenpäin. Seuraavana on progerock, tai tällaisen progressiivisen rockin, progressiivisen metallimusiikin suunnannäyttäjä yhtyeen nimeltä Dream Theater. Heidän levyltään Images and Words biisi nimeltä Another Day, toinen päivä. Jotenka mä tämän kuuntelen, Another Day, ja esittäen on tosiaan Dream Theater. We'll be right back. siinä oli tosiaan Dream Theater ja Another Day. Mutta jatketaan biisi listaa eteenpäin. Mennään hieman rytmisempään hip-hop-tyyliseen musiikkiin. Mä en ole oikein varma, että mihin tuo genreen tämän seuraavan biisin voi laittaa. Nimittäin tää olkoon sellainen stressinpurkubiisi. Mä uskon, että mä en ehkä ihan ehdi tuota viimeistä biisiä soittaa, mutta tota, päästään ainakin niin listan ihan melkein loppuun asti. Seuraava biisi on nimittäin 21 Pilots sekä Stressed Out. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama said young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, 'cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed. Pretend, used to play pretend, money. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, used to play pretend, money. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Ja koska mä en halua niin katkaista tätä johtoa tästä, niin mä annan tämän hetken aikaa soida, mutta minä kiitän. Minä olin Toni Efremov ja kuuntelitte juuri Melankolian melodioita. Ja meikäläinen tästä poistuu takavasemmalle ja me kuullaan taas joskus tulevaisuudessa täällä Hertzilän ja Radio Pron aalloilla. Taustalla kuuluukin sopivasti kappale Metallica ja Nothing Else Matters. Se on meikäläisen puolesta ensi kertaan. Hei hei ja hyi hyi. So close, no matter how far. I see and I find.